Notes d'actualitat, un programa de Ràdio 77. Bona tarda, som en Francesc Aparicio, això és Notes d'Actualitat, un programa contrainformatiu i de musical de Ràdio 77. La vaga, o la gran vaga, ocupa l'eix central de la informació aquesta setmana. Però possiblement molts de vosaltres escolteu aquest programa participant també en activitats o mobilitzacions com les d'ahir, o simplement mirant la televisió o escoltant la ràdio, ja sabreu les informacions més rellevants, les dades que ofereixen els sindicats i també les que ofereix el govern. També haureu vist per televisió la violència als manifestants, o sindicalistes, picaters, cremadors de locals. Per culpa vostra, Europa ens veu com un país tercermundista, o pitjor. Ens compara amb el cadàver que un dia es va dir es deia Grècia. Vosaltres, picaters, que no deixeu els espanyols acudir al seu lloc de feina. Pot semblar ficció, però aquest és el nou discurs de la dreta. Acusar el sindicalisme de no deixar exercir el seu dret a la feina els espanyols. Mentrestant, a grans magatzems com el Corte Inglés amenacen els seus treballadors amb acomiadar-los si fan la vaga. Però és clar, això no es vulnerarà els drets constitucionals dels treballadors. A més, amb la nova reforma laboral, acomiadi tota la plantilla a meitat de preu i no paguin pots fins a la pròxima legislatura. Després, s'estranyen que els sectors radicals creixin. Membres del govern espanyol anuncien els pressupostos més antipopulars de la història, mentre apliquen rebaixes fiscals a les grans fortunes, que Barcelona continuarà cremant. I continuïn prenent cafès als Starbucks, sí, calents i fumatjants. Al món real, la revolta de l'ànima ha començat. We'll be right back. Dimecres vaig publicar un contundent article a Xam, previ a la vaga general, on coment algunes de les declaracions de la classe política i la patrona aquests dies. L'article es titula "Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol". És el títol d'una magnífica cançó de François Pi de la Serra que des que es convocà la vaga general de demà m'ha vengut al cap diverses ocasions. I és que la nova moda es convertir és advertir que en temps de crisi, ara ja el seu món de la recessió més absoluta i imparable, no és bon moment per fer vagues generals. I també la meva pregunta és: i quan s'han de fer les vagues generals? Quan s'acabi la crisi? Si és que s'acaba. Així en pla celebració, no s'enganyin. La vaga general la fem per no contradir les paraules del nostre president, Mariano Rajoy, que el passat 30 de gener va vaticinar a Brussel·les que la reforma laboral li costaria una vaga general. Hem d'obeir les directrius del nostre president per tal de donar un missatge d'unitat i submissió a Europa, Mercosí, mercats i de més titelles. Però pareix que a poc el govern s'ha penedit de donar l'ordre als ciutadans d'exercir el seu dret constitucional a la vaga. Sí, la Constitució, que per fer actes institucionals agrada molt, però per reconèixer el dret a la vaga ja és més secundària. Així, govern i patronal s'han anat sumant el carro a les crítiques a la vaga, per considerar-la inoportuna, innecessària, etc. Rajoy dient que los españoles quieren trabajar. Montoro i altres ministres qüestionant-se si és moment de fer vaga o simplement difamant amb "las huelgas no crean trabajo". Però i la reforma laboral sí, no? En fi, no deman respostes. El silenci és l'argument més encertat que podria donar ara mateix. Rosell, el patró de patrons o patriarca dels culen, tant per vampir com per burgès, va més enllà i afirma que un grupito no puede paralizar el país. Opin que si un grupito fa més de 10.000 anys que governa sota diferents reclams, com dirien els d'Ajut, no està de més que un altre grupito, possiblement més nombrós, paralitzi el país per un dia, per qüestions tan bàsiques com demanar un sou equiparable a la feina que realitza, o senzillament un sou. Em va fer molta gràcia també el comentari de Miguel Martín, president de la patronal bancària espanyola, on afirmava que "la huelga nos acerca a Grècia i nos aleja d'Alemanya". O sigui, senyores i senyors, indiscutiblement, el comentari, blasfèmia, escopinada verbal, o com vulgueu dir-li, del senyor Martín, s'endú el premi a la setmana. Un bitllet d'anada, només d'anada, a Sibèria, tot inclòs. Fora bromes, el comentari de Martín és d'un tot xenòfob, aristocratitzador. Alemanya, l'èlit d'Europa. El millor, el mirall on es miren tots, i Grècia, la cloaca màxima d'Europa. El vaixell a la deriva comandat per un govern tecnocràtic. I doncs miri, senyor Martín, preferem mil vegades un estudiant grec carregant la seva ràbia contra el govern que els neonazis alemanys que dirigeixen les titelles que tenim per governs a la resta d'Europa. Què han de dir de Federico Jiménez Los Santos? Ell fa anys infinits que viu a Sibèria. Estarà content de saber que li enviam un amic per jugar al Monopoli. Però vaja, ja podem enviar-li també una pilota de futbol, que en aquest ritme aviat hi haurà empresaris, patrons, periodistes, difamadors i polítics per jugar un partidet. A més, l'estepa siberiana proporciona un terreny de joc immillorable. Bé, tornant a Los Santos, el nostre amic, sense cap tipus d'eufemisme, ha dit: "Mañana esa colección de vagos, esa gente que desconoce el trabajo, esos empresarios que no tienen empresa, esa gente que vive divinamente sin trabajar humanamente, o sea, los sindicalistas, convocan lo que llaman una huelga general". Digues que sí, que Rajoy, Montoro, Rosell, Martín i la resta de calumniadors, venedors de motos i explotadors, a pujar cap als adjectius, no fareu vaga, perquè no pot pretendre col·laborar en la paralització del país aquell que mai ha posat un colze per fer-lo tirar endavant. Procurau el manco quedar tancats a casa, que no voldríem que demà el vostre vol ens tapàs el sol en un dia que es preveu tan radiant. Continúa la partida, controla. algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que cantaré és adagi de carrer. Ja me'l deien el bressol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Potser ens ajupim sovint, no és per hàbit ni caprici, és per esquivar el calbot i esperar el moment propici. No sé si m'entens, Oriol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. El que amb la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, no hi ha planificació, això diuen els diaris i així res el camperol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. A Suïssa han ingressat mils de milions de cabassos, després diuen que és l'obrer el responsable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. A ciutat anem de cul, ningú s'aclareix, tot falla, no podem ni respirar, però tothom més o menys balla, de l'agost fins al juliol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Surten al carrer estan cansats de falses promeses, sona un tret com un fuet i que humor les mans esteses deixa dona, fills i dol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar si podeu aquests 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. La unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell ha après aquest proverbi i amb mútua complença cantem com un home sol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Tornem al bloc de la vaga amb una altra opinió d'un jove barceloní de nom Òscar Andreu, que aquest matí ha publicat una interessant reflexió al seu Facebook sobre els incidents que es produïren ahir a la ciutat comtal. Algunes personalitats, com Paola Bajos, l'han compartit mitjançant les xarxes socials. Diu així: violència és retallar la sanitat i l'educació fins a límits insostenibles. Violència és donar diners públics als bancs i que no els retornin. Violència és fer creure a la gent que són uns privilegiats perquè cobren 1.000 euros al mes. Això si tenen sort i efectivament tenen feina i cobren 1.000 euros al mes. Violència és que vulguin acabar amb els drets fonamentals. Violència és que els nostres representants polítics malbaratin els nostres imposts. Violència és inculcar la por a la discrepància. Violència és que el poder polític depengui única i exclusivament del poder econòmic. Violència és voler convertir els ciutadans en clients i les ciutats en grans superfícies. Violència és que els corruptes de tots els àmbits siguin al carrer i no a la presó. Violència és potenciar el nepotisme i enfotre's de la meritocràcia. Violència és corcar la democràcia fins a deixar-la només en l'etiqueta. I també l'MTV. L'MTV és violència. Tenint en compte tot això, espero que entengueu que avui tots els aparadors i els contenidors de tot el planeta Terra, per dir-ho d'una manera elegant, ens suen la polla. Vivíamos y actuábamos sin fregar, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Nunca fue la nuestra lengua de oposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Continua la croada. La conselleria ha iniciat la retirada dels llaços per la llengua dels instituts. La maniobra covard i antidemocràtica es repetia ahir a l'Institut de Sa Pobla, l'IES Campeu Blanc i l'Institut de Marratxí, on operaris de l'IBSAC aprofitaren l'escassa presència d'alumnes i professors al centre amb motiu de la vaga general per retirar les llaçades de les façanes. L'Institut de Sa Pobla ha respost penjant un gran crespó negre. El Trull de Marratxí, que ja ve fa dies, quan el centre va fer públic un vídeo on un grup d'alumnes i professors cantaven una cançó en defensa de l'ensenyament en català i en contra de les polítiques de José Ramón Bauzà. L'Educació ha obert un expedient al centre que s'està fent resistent per la difusió d'aquest vídeo. Des d'aquí enviem el nostre recolzament al professorat, als pares i mares, als alumnes. Fins on arribarà la repressió de la llengua per part del govern? En aquest sentit, Albert Capó Aguiló publica a Seixam.cat un interessant article d'opinió, que diu així: és evident que l'actual govern, que s'amaga darrere una crisi tan greu, tingui un dret a retallar la nostra cultura, a retallar els nostres drets, de la mateixa manera que retallen amb mesures pressupostàries i empitjoren encara més el nostre país, mentre els rics cada dia són més rics. Estava el nostre programa electoral, diuen, referint-se als canvis lingüístics. També hi posava que no hi hauria retallada, i mira, es veu que li han donat la volta a la fulla i l'han llegit al revés. Ni austeritat. Tant el govern estatal com l'autonòmic s'han passat pel forro el seu programa electoral, on deia que no hi hauria retallades, que afectessin a l'economia global. No fa falta dir res més, ja saben tots que ho han contrariat. Però per altra banda, executen augments propis de sou, del 25%. Unes persones tan dedicades al bé de les nostres illes es mereixen un sou millor. Creus que som imbècils? Ens sembla insultant com s'estan rient de nosaltres a les nostres cares. Retallades estatals, retallades autonòmiques, al final només queda retallar el retall del retall. El més trist és que la majoria absoluta que s'han guanyat defensant que no farien això. És això democràtic? I la nostra societat surt al carrer a queixar-se. Ahir mateix, 29 de març, espectacular la quantitat de gent que secundà la vaga general. El 77% dels treballadors a Barcelona. Un nombre fora de lo normal. De què serveix la majoria quan la societat no està contenta? Sembla ser que el govern de les illes és un lloc més de treball, sustentat per un sou i no per un propòsit d'ajudar i millorar la nostra societat. Escoltar-la, com ha de ser, trist. Malauradament, la majoria absoluta dona total llibertat al equip de govern. Sembla que la nostra societat no pren. Avancem una mica per una banda, però en un moment retrocedim el doble per l'altre, i no xerra de colors polítics. Ni cultura. L'article continua. No té altre nom que el govern està impulsant és un genocidi. Un extermini al català per la via ràpida. Gràcies a Déu, no és a cop de pistola. Han demostrat que sí que ens han de retallar els nostres drets humans, els fabulosos drets internacionals que el bon compleix sempre sense excepció o faran. O demostra la realitat de les enllaçades dels centres educatius de les illes. Haurien de fer la prova i posar una bandera espanyola, a veure què passaria. El castigat seria el que provàs de tocar-la. Ens estan mantenint en l'incultura. La nostra societat, desgraciadament, està repleta de desconeixement. La culpa principal és política. Els mitjans de comunicació, més que ajudar, no ens deixa veure la repressió de la qual estan sotmesos. No hi ha volta enrere. Però sempre hi haurà esperança, gràcies a tots aquests moviments que manifesten viu l'esperit cultural. A Balears ens mantenim vius. L'obra cultural planeja un moviment per la llengua, enllaçats pel català. Alguns, bona part, estan aconseguint que aquest govern, i és que la majoria de la societat nascuda a les Balears, provinent d'altres indrets, desgraciadament emigrants espanyols anticatalanistes, en donen tots la mà en contra d'aquest maltracte. Ens agrupem gent de totes les ètnies, races, sexe, ideologies i edats per fer front a aquests atacs descarats a la nostra vida. Hem d'agrair que en temps de tant de problemes exteriors a la nostra cultura ens facin posar-nos tot d'acord per lluitar contra aquestes injustícies. Per tot això, a l'Institut de la Pobla rau penjat a la façana un llaç negre de tot de dol per la nostra cultura i comunitat. No aturarem. En la persistència hi ha la victòria. Sense la victòria no hi ha cultura. vendrás al lado de los rebeldes. Vendrás, vendrás al lado de los rebeldes. Mujer, el lado de los rebeldes. 5 micros, 2 de ellos tienen cuerdas. 10 en escenario, mira a ver si nos encuentras la vida. Dificultades nos presenta, nosotros presentamos la actitud para sortearlas. Y ves que son paredes de cristal. Y ves al otro lado el parada. Y si sientes que todo se encuentra muy lejos, sueños de caramelo, ser free como este style. Aquesta cançó es titula Vendràs i és de la Raïz. És d'enguany i il·lustra perfectament l'esperit de lluita que necessita avui dia. Han de trencar el silenci. Aquest programa només ha estat una pinzellada de l'actualitat. Si volen veure el quadre sencer, llegesquin. Contrastin. Diloweb, contrainformació.cat, seixant.cat, caos en la red, les notes de milers de veus anònimes que publiquen a Twitter. Aquesta és la informació de bon de veres, la contada del lloc i el moment dels fets. Si volen veure una taca de pintura negra sobre el quadre, mirin Telecinco. Això és tot. Es deixam amb algunes de les millors cançons reivindicatives del panorama. Fins la setmana que ve. Amor, amor, respecte. Salut i revolució. Somos presas de l'alcohol. Arriba, que comienza la batida. Que ya empieza la limpieza de conciencias en cada barrio, en cada esquina. Abajo, al que solo busque un fajo, al que no busque un atajo, por debajo de las piedras de esta vida. Sobre la tarima, siempre activos, como droga dura, adictivos. Yo le echo más leña al motor, no freno y sigo. Y un sueño africano crece, yo cuento contigo. Bailan las conciencias, nos une un corazón cargado de sorpresas para ti, princesa. Somos presas del alcohol. Bailan las conciencias, nos une un corazón cargado de sorpresas. Somos presas del alcohol. Un futuro diferente, apasionante. Seremos gigantes, atrevidos y constantes. Una banda que expanda su alma hacia una vida donde tus diamantes no toquen nuestra comida. Romperemos sueños de hombres grises en los bosques. Gritaremos porque si hay un solo enfoque. Tendré más arrugas pero más música en las venas. Y a mis mejores amigos para celebrar las penas. Y una nueva canción en cada cubata y una lucha. Capuchas contra corbatas, noches de veneno, 10 cocineros somos. Prepara tu cuerpo para un bocado sonoro y una nueva canción. Bailan las conciencias, nos une un corazón cargado de sorpresas para ti, princesa. Somos presas del alcohol. Bailan las conciencias, nos une un corazón cargado de sorpresas. Somos presas del alcohol. Vendrás al lado de los rebeldes. Vendrás, vendrás al lado de los rebeldes. Mujer, el lado de los rebeldes. Vendrás al lado de los rebeldes. Vendrás, vendrás al lado de los rebeldes. Mujer, el lado de los rebeldes. Vendrás, vendrás, vendrás. Mujer, el lado de los rebeldes. Joder con las CTTs, joder cuando van a arder, joder con las CTTs, puta CTT. Joder. empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Joder con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las CTTs, putas CTTs. Cuidado que explota, cuidado que entiéndete. Cuidado que explota, cuidado apártate. Cuidado que explota, son las CTTs. Cuidado que explota, cuidado que entiéndete. Cuidado que explota, cuidado apártate. Cuidado que explota, cuidado que entiéndete. dies fa més curt i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. Ja no queden raboses ni llops, ni esclatassangs, ni margallons, ni figueres de pala, ni una trista sargantana. Un vell pujant a senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga. Respira fort i torna cap a casa. I ja no veuen amores per racons, ni sibarites del cannabis tampoc. Ara estan fent hores extra per pagar-se la hipoteca. Camina més renega de la vida i blasfema i se'n recorda de la guerra. Els camins de pols, xeringues i preguntes, els barrancs es trenquin i els ullals desapareixin i els marges ploren, les pedres ploren. Dos pous en farcí de sal i els diners s'han canviat de mans i els marges ploren i els fills en van del poble. Tindrem fidels a aquest poble, poble, poble, poble, poble, poble, poble. Fidels a aquest poble. D'aquesta manera que comences programa criticant, continueu escoltant Ràdio 77, encara que haguem estat una bona estona fora de res. Bàsicament estàvem pinxant música. Avui no som el programa Històries per no dormir, encara que supos que la setmana que ve sí que tornarà. Són les 8 i 3 minuts i volem començar aquest criticant d'avui reflexionant sobre la violència policial. Càrrega policial contra menors a València, a davant de l'Institut Lluís Vives. És un text d'una mare que parla després de veure com el seu fill arriba a casa seva ple de morats, ple de cops, i diu lo següent: que difícil mos ho posen. Respirem a fons per recuperar la calma, però no és senzill. Els nostres fills, menors de 13 a 17 anys, reben una pallissa d'una policia que nosaltres mateixos pagam. Arriben a casa nostra en cos, però no en ànima. Sí, estem a Espanya. Aquest és l'any 2012. Allò que va poder ser, en els seus joves caps, un referent de l'ordre, és avui fuet de la injustícia i la impunitat, de qui ells no coneixien i nosaltres somiaven que ja havien desaparegut. No puc explicar a la meva filla que els seus companys han estat apallissats per la policia antidisturbis de València quan se queixaven perquè estan essent deixats en l'oblit, perquè la por és l'idioma que impera en els nostres governants quan s'ocupen de nosaltres, i menys encara perquè els hi permetin que governin. Els amires en els ulls i només pots plorar de pena perquè els està impermetent fer la seva feina. Cada dia és més difícil tragar, tolerar, racionalitzar, ponderar, comprendre, entendre, permetre, consentir. Cada dia és més difícil ser. Avui, una amiga de Nitua, docent a l'Institut Lluís Vives de València, mos envia aquesta carta després de viure una càrrega policial contra els seus alumnes. Càrregues policials que dona la casualitat de que se fan just davant d'un institut on qui vos parla va estar estudiant durant 2 anys, l'Institut Lluís Vives de València, un espai de llibertat, un espai on se pot estudiar educació i també en la nostra llengua, a València, cosa que no és fàcil gràcies en el nostre estimat feixisme espanyol. Bueno, pues nada, ayer los chicos llevan unos días manifestándose en defensa de la educación pública. Llevan muchos recortes, la Generalitat no paga desde hace un año y el colegio, bueno, pues tiene los recursos mínimos y con el esfuerzo de la dirección. Los chicos salen a la calle todos los días, un ratito se manifiestan, piden sus derechos, y ayer llegaron 14 furgonas antidisturbios, los golpearon, denunciaron a 4 de ellos y a 1 de ellos se lo llevaron en una lechera, esposado y golpeado. Están denunciados en la Fiscalía de Menores por desobediencia a la autoridad. Son menores de edad. Eso es importantísimo. Son menores de edad. La denuncia vino anoche, a las 12, llegaron casi las 12 de la noche, una pareja de la policía, que yo ya hice mi protesta, dije, ¿a santo de qué? ¿Y dónde está la urgencia de esto? Y porque además vienen ustedes a presentarme la denuncia que han presentado frente a la Fiscalía, porque se supone que es la fiscal, si procede, la que debe presentarme la denuncia, si no, tendría ni por qué haberme enterado, señores. Pero vinieron a las 12 de la noche una pareja de Policía Nacional a mi casa. Y esto es todo lo que hay que decir. Por supuesto, todos vamos a proceder poniendo denuncias por abuso policial y luego por nocturnidad y alevosía en sus procedimientos, evidentemente. He vist a un policia pegar potades amb ses botes a una loteta de 13 anys. 13 anys, diu un testimoni de les càrregues. ¿Qué ha visto? O sea, he visto como le han pegado 3 patadas con la bota a una chiquilla de unos 13 o 14 años aproximadamente. Le han hecho sangre en el dedo. ¿Ah, sí? Vale, pues, y ahora incluso hemos estado aquí, que ha habido un chiquillo con un móvil, ha cogido, le ha pegado un manotazo en la mano el policía y le ha tirado el teléfono al móvil, que no puede grabar. Entonces, que no puede grabar al policía. Una prepotencia muy grande para vamos, respeto ninguno ni nada de eso. Eso es lo que yo he visto, ¿eh? He visto patadas de los policías a los chiquillos. Muchas que gracias. No son adultos, ¿eh? Que son chiquillos. Que no son adultos, que son chiquillos, diu un senyor en el que, de casualitat, s'ha entrevistat en aquesta ciutat de València, ciutat a la que, com vos dic, s'ha produït ahir i en el dia d'avui també uns abusos policials brutals contra al·lots d'institut que protestaven. Thank you. más que desilusiones. Serán discordes siempre solo en el coco. Rayaré mal movimiento, quiero disparar las canciones. Y aquí este viaje se vi, seguir y seguiremos. Combatir la hipocresía y hacer las emociones. Y aquí este viaje se vi, seguir y seguiremos. Atacar siempre el flor, las mentiras de ese amor. D'aquesta manera que volíem començar el programa d'avui, reflexionant damunt dels fets ocorreguts a la ciutat de València, on abusos policials ens comencen a marcar el camí que segurament haurem d'afrontar en aquests propers anys. Violència feixista per part de les forces de l'Estat. Solidaritat en totes les persones que rebin maltractament, que rebin accessos policials i que sobretot no se respecti el seu dret a la llibertat d'expressió. Des de Ràdio 77 i des d'aquest programa deim un no alticlà en aquest tipus de violència i comentam que tot tipus de violència, per desgràcia, però siguem realistes, amics i amigues, té una resposta. Aquestes paraules molta gent s'esverarà, d'altre potser no s'esveri, d'altre no em coneixerà. I qui no estigui d'acord no li don pas la raó, perquè és tan necessària com per la terra saó. Permeteu l'expressió, visca la revolució. Que no la canta, crit sagnia amb passió, la pronuncia amb respecte, amb tendresa i devoció. No us penseu que vol dir guerres, ni destrosses ni rancors, vol dir coses estimades, llibertat, justícia i raó. I si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Pas aquest crit de pobres que amb ella volen ser rics, volen un nom al dia just, almenys per als nostres fills. I encara que jo i d'altres la cridem amb impaciència, ella vendrà el dia just quan maduri la consciència. I se'm permeteu l'expressió, visca la revolució. Els volem que vengui amb bones, sense sang i amb comprensió. I si els burgesos no ho volen, llavors serà per cons que la pau que entenem els diu pas Constitució. Que volem un país lliure, fora agitat tots els colons. Visca la revolució, si em permeteu l'expressió. Visca la revolució, si em permeteu l'expressió. Visca la revolució, si em permeteu l'expressió. Visca la revolució. Contrainfo.cat és un projecte contrainformatiu que va néixer a Mallorca el gener del 2001. El seu objectiu principal és fer d'altaveu i canal de comunicació propi dels moviments socials i dels col·lectius crítics de Mallorca i de les Illes. És un col·lectiu horitzontal, assembleari i autogestionat. Treballa amb la il·lusió de crear un punt de trobada dels sectors més dinàmics i compromesos de la societat. Creu que s'ha de fer una aposta per reforçar la creació de discursos propis dels moviments socials amb espais de reflexió que ajudin a consolidar aquests discursos, tant en els aspectes de solidesa ideològica com d'extensió social del missatge. Volen crear una xarxa de mitjans de comunicació que permeti visualitzar les pràctiques dels moviments socials, difondre les campanyes i socialitzar-ne els continguts. Contrainfo.cat vol que aquest sigui un mitjà crític, entenedor, plural i obert, en el qual les organitzacions, entitats, associacions i col·lectius siguin els agents actius de la comunicació. Avui de matí, millor dit, ahir de matí van xerrar amb els companys de Contrainfo, dues de les persones que formen aquest col·lectiu. Això és Arnau i Naina. Anem a escoltar què és el que ens van comentar. Si em permeteu l'expressió... Idò. Vale, idò, bon dia. Moltes gràcies a Ràdio 77 per convidar-nos aquí a presentar l'anuari. Som l'Arnau i Naina, representants del col·lectiu de Contrainfo.cat, i avui som aquí per presentar l'anuari que hem tret just fa unes setmanes. Idò, Contrainformació just ara ha fet un any, tenim un any i un poc més. Va aparèixer perquè trobàvem que a Mallorca li faltava un mitjà de comunicació així una mica alternatiu, no? Que a vegades tenim els mitjans convencionals com que invisibilitzen tot el que fan els moviments socials, no? O donen una visió molt determinada, molt pobra. Per tant, nosaltres vam pensar que feia falta tenir qualque cosa que mostrés realment les activitats, els discursos, les reflexions de les persones més crítiques, de moviments més alternatius, i per dur a terme aquesta finalitat vam crear una pàgina web, Contrainfo és una plana web, o sigui, és un diari digital, que intenta fer això, no? Fer com d'alta veu de tots aquests moviments més crítics, assenyalar una mica les dissonàncies del sistema, intenta també això, crear un discurs un poc més alternatiu, etc. L'idea és aquesta, que sabem que la informació no és neutral ni objectiva, sinó que els mitjans convencionals fan cas a uns interessos, a un poder establert, un poder determinat, i això fa que una part de la realitat no estigui representada, o si està representada, se dona una visió molt difícil per criminalitzar o per intentar llevar-li legitimitat. Per tant, una mica això, fer d'alta veu de moviments, crear un discurs propi de moviments socials i ser el mitjà dels moviments socials i pensat també per ells, no? Com a donar una mica una informació realment nostra. I per afegir una mica en això que comentaves, Aina, també jo penso que una de les característiques d'aquest projecte, com tant d'altres que n'hi ha, no és només pels seus continguts, que és vera que té un continguts crítics i alternatius, sinó també per la manera com se van construint aquests continguts, no? Perquè el funcionament de Contrainfo no és similar al funcionament que tenen altres mitjans més de masses i més convencionals. No hi ha una redacció que s'encarregui d'elaborar unes notícies seguint els seus criteris, sinó que és un mitjà que se va nodrint de les aportacions que van fent les persones implicades i les activistes implicades en els moviments socials. Per tant, la idea final d'aquest projecte és que sigui una eina que els moviments utilitzin, se facin seva i l'utilitzin per propagar les seves activitats i el seu missatge. Per tant, també no només els continguts són diferents, sinó que ens agradaria que en el temps la manera en què se van elaborant aquests continguts també fos des de la base i el més, diguéssim, descentralitzat possible. Vale, i també el que vam veure que passava és que, per exemple, que tothom fa molta feina però com una mica en fora del veïnat, no? Que tu saps molt bé el que tu fas, però el que fan els altres tu no ho coneixes. I faltava com un lloc, com un punt de trobada de totes aquestes lluites, no? De conèixer el que fan els altres, de conèixer el que fas tu també i com a fer una mica de xarxa entre tots. Faltava un espai, això, que no que centralitzés, perquè no és la nostra idea, sinó que fos el punt de trobada de les diferents lluites i una mica de partir d'aquí com a que crear un nucli comú i un front, pues junts, no? Que les lluites ens calla i a la fi pues, són una mica les mateixes, conèixer el que fan els altres i que els altres també te coneguin el que fas tu. Idò, estic molt d'acord amb el que comentes. Jo penso personalment que efectivament, la neutralitat a l'hora d'informar no existeix. És impossible que tu puguis, és a dir, sempre d'alguna manera se veuen reflectits els teus interessos, els teus valors, encara que tu intentis amagar i facis un esforç per ser el més objectiu possible i el més neutral possible, això no és viable, no? En el final has de prendre decisions de què surt, com surt, què deixa de sortir, perquè no només és important el que dius, sinó també el que deixes de dir i el que dius, la manera en què ho dius. Per tant, jo crec que Contrainfo, com un projecte contrainformatiu lligat en els moviments socials, amb això jo penso que hem de ser honestos, no? No volem ser neutrals i pensam que no s'ha de ser, al contrari. Deim d'entrada que nosaltres som partidaris, no, en aquest sentit no som objectius. El que volem és recolzar i tirar endavant projectes de transformació social. I això és una mica ser el fil conductor de les notícies que surten, és una mica la línia principal per decidir el criteri que tenim a l'hora de què publicam i com ho publicam. Casualment, Contrainfo va néixer el mes de gener i, clar, ara, aquest passat mes de gener, va fer un any de, diguéssim, del naixement del projecte. I ens excusa, per dir-ho d'alguna manera, sí, s'excusa d'aquest aniversari, i com que coincidia el mes de gener, vam pensar, escolta, per què no fem una espècie de resum de les notícies que hem anat traient durant l'any, per tenir la panoràmica de l'any. I bé, aquesta va ser la idea senzilla de l'anuari. Vam pensar això, som un mitjà de comunicació, molts altres mitjans de comunicació aprofiten cada any per treure un anuari, i la idea inicial era aquesta, era treure un petit, no sé com dir, un petit pamflet de 16 pàgines, així va néixer el projecte, que resumissin una mica les notícies de l'any. Però llavors, quan anàvem discutint com fer-ho, vàrem veure que a banda d'un resum de les notícies, que ja de per si té el seu interès, seria molt interessant obrir l'anuari a la participació d'activistes que han estat protagonistes de les activitats més crítiques i més compromeses durant l'any, i demanar-los un article on fessin una mica de balanç de com ha anat l'any des de dins d'aquestes lluites les quals participen. I per tant, se'ls va encarregar una tasca senzilla i complicada a la vegada, que era això, escriure-nos en poques línies els punts forts de 2011, els punts febles, i quins eren, segons el seu pare, els reptes més importants de cara a l'any 2012 que començava. I aquest era una mica el fil conductor de l'anuari. Va començar així, varen convidar 20 i pico, una trentena d'activistes protagonistes dels moviments socials de Mallorca durant l'any, i els vàrem encarregar aquest article. I així se va anar construint de mica en mica l'anuari, i va acabar siguent una publicació, un llibret de 60 pàgines que fa això, aquestes coses tan senzilles com resumir les notícies que han sortit de Contrainfo durant l'any i llavors analitzar temàticament quin és l'estat d'aquestes lluites durant l'any, no? I bé, la veritat és que en el final ha quedat una cosa bastant diversa i nosaltres pensant que bastant rica, incompleta, perquè també forma part de la naturalesa del projecte, però ha quedat una cosa bastant rica perquè se toquen moltíssims temes, des del moviment 15M fins a la participació mallorquina en el Fòrum Social Mundial de Dakar, que se va fer el passat mes de febrer, i llavors el tema de la repressió, el tema de la contrainformació. Un dels protagonistes de la contrainformació aquest any està precisament una ràdio, no sé si vosaltres la coneixereu, Ràdio 77, quatre locos que han muntat un projecte. I llavors la mobilitat, els espais autogestionats, realment el 2011 varen sortir a Mallorca tot, quasi com a bolet, tota una sèrie de projectes de casals i centres autogestionats, ocupats o no ocupats, però en definitiva tot un reviscolament d'aquest tipus de projectes. I moltíssims temes més, de sindicalisme, el teatre de guerrilla, la defensa de la llengua, l'antimilitarisme, defensa dels animals, defensa del territori, l'educació i el coneixement lliure, i llavors feminisme, agroecologia, memòria històrica, és a dir, tot el reguitzell de temes en què podríem una mica analitzar l'actualitat des de darrer any, no? I aquest és una mica el contingut de l'anuari. Clar, mos pareix important dir aquí que si l'anuari és aquest resum de notícies, aquest balanç, també no és un resum exhaustiu de tot el que ha passat a Mallorca durant el 2011, perquè no tenim aquesta capacitat de que tot sortís sortir representat a l'anuari. Per tant, ens vàrem limitar simplement a treure les notícies que havíem tret a la web, convidant la resta de moviments que potser han fet coses però que no han sortit reflexats a l'anuari, i de l'any següent sí que s'involucrin més en el projecte Contra Info i se converteixin en uns corresponsals més de l'elaboració de les notícies de la web. D'altra banda, ens interessava també que el projecte no fos una anàlisi de la realitat sociopolítica de Balears o de Mallorca, sinó que fos més bé una cosa feta des dels moviments socials i que els protagonistes de l'anàlisi i dels balanç fossin les persones que han participat directament en aquestes lluites, perquè pensam que una anàlisi general i més objectiu i més des de fora té el seu interès, evidentment, però pensàvem que és molt necessari que els propis moviments tirin endavant una reflexió col·lectiva i conjunta de com estan les lluites i com se poden millorar de cara a l'any següent. I si m'ho permets, per acabar, simplement posar damunt la taula quins eren els petits objectius que ens havíem plantejat a l'hora de tirar endavant l'anuari, que eren molt senzills i des de la humilitat, però pensant que era important treballar per aquests objectius. El primer d'ells seria visibilitzar tot el que s'ha fet a Mallorca durant l'any, perquè pareix mentida, però segueix existint aquesta concepció de que a Mallorca no se mou res, però quan tu tens la panoràmica dels 12 mesos, idò realment te'n dones compte que se fa moltes més coses de les que t'imagines, no? I per tant és important que quedi un document escrit de lo que s'ha fet durant l'any. Un segon objectiu que mos pareixia important era generar certa memòria de les lluites, perquè pareix mentida també, però si ara algú de nosaltres vol investigar què feien els moviments socials mallorquins fa 10 o 15 anys, trobarà poques fonts. Segurament aquestes fonts se reduiran a notícies aparegudes a premsa convencional en totes les seves distorsions i mancances, i realment costarà reconstruir una mica què passava fa uns anys pel que fa als moviments socials. Per tant, que va existint, això és la nostra intenció, cada any un anuari que deixi escrit un resum de lo que s'anava fent, jo crec que potser d'aquí 15-20 anys tindrà una gràcia que ara no som capaços ni tan sol de valorar, no? però pensant que seria una aportació interessant. I finalment, una cosa que jo crec que és la més important de totes, que és que els moviments se coneguin entre ells. Aprofitar aquest anuari per fer una mica d'aturada, d'agafar embranzida per un altre any de mobilitzacions i conèixer-nos una mica més entre nosaltres, veure què fa un moviment en el seu dia a dia. El dia a dia ens impedeix una mica a vegades reflexionar sobre el que fem i conèixer el que fan els altres. Per tant, l'anuari era una espècie d'excusa perquè els moviments se coneguin més entre ells i eventualment puguin potser coordinar-se millor per tenir una mica, caminar cap a una unitat d'acció una mica més eficaç de cara al futur. Vale, bé, això d'haver tret un anuari és com un matrimoni, no? Ara com que ja tenim les ganes de fer-lo sempre tots els anys, com de, mira, pues ja està arribant a final d'any, què ha passat en guany, quines lluites hem fet, què ha anat bé, què no ha anat tan bé, quins reptes tenim, pues fer com un document que ja sabem que a final d'any pues que ja sortirà, que serà un document que moviments que ja poden comptar amb ells, etcètera. O sigui que en principi mos fa ganes seguir el projecte de l'anuari. Ara, en l'àmbit de la web, de contrainformació, nosaltres som bastant realistes i veiem que és un projecte molt limitat, que encara necessita créixer molt. Un dels límits que té, per exemple, és que encara està molt centralitzat en Palma i els voltants, més que res perquè les persones que estan dins l'anuari són de Palma i de voltants, no? Encara, vull dir, el que passa a l'altra punta de Mallorca no sempre podem assolir, no? Ni assumir les notícies que passen, etc. Per tant, jo crec que un objectiu a curt termini és créixer el projecte, de cercar més gent que s'ho vulgui implicar, tenir corresponsals a arreu de Silla, etc. Tot això, en principi, ens fa bastanta falta. Que el projecte creixi, que s'ampliï, arribar a molta més gent, moltes més entitats i associacions que no han pogut arribar, que no ens coneixen, que nosaltres segurament tampoc els coneixem a elles. Val, i no sé si hi ha qualque oient que li fa ganes una mica entrar dins contrainformació.cat. És un projecte totalment obert, necessita moltes mans, quan més millor, perquè és un projecte que ha d'estar obert a tothom, a tots els moviments, etc. I si qualcú vol participar, té diferents modalitats, no? Segons el grau de compromís i de temps que vulgui exercir. Per exemple, una forma de participar seria enviar notícies, articles, convocatoris, tot allò que creus que pot ser interessant i que nosaltres per motius X no ho hem pogut treure o no ho tenim, doncs ens podeu enviar un mail contrainfo@contrainfo.cat. També, si qualcú té un cuquet d'escriptor i tal, també tot el que sigui escriure notícies, escriure articles d'opinió, si ha anat a qualque esdeveniment i li fa ganes fer una petita crònica, tot això, el paper de redactor de primera mà, ja també ens fa falta, també ens pot enviar tot el que escriguin, fer de corresponsal també, estaria molt bé tenir una persona que per zones pugui cobrir les notícies i els esdeveniments d'aquell lloc. Després, si qualcú li fa ganes també fer de webmaster, que seria tenir accés a la plana web i anar a actualitzar els continguts. Després també acceptar qualsevol tipus d'aportació econòmica que serveixen per la manutenció i la gestió de la web. Després també el tema de difondre el projecte, no? De col·lectius que nosaltres ja no arribam per motius que siguin, sinó una mica també això de muntar presentacions i qualcú coneix un grup que estigués interessat en conèixer el projecte, doncs se pot anar a fer ja a muntar una presentació, a difondre el projecte, i això, la feina de crear enllaços, etc. I això, que vos animem a participar, que és important que aquest projecte sigui de com més persones millor, per crear xarxa, perquè no sigui tan centralitzat en el mateix. Sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea. posibilidad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Sería muy interesante una cuestión, pero bastante impuesto a intervenir más en investigación y desarrollo. Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar abacaxi para los netos. Mas enquanto o mundo continúa parolando, o termômetro y la agua van subiendo. Em declar militant de les milícies antimudesa, neòfita del Partit de la Lliberació de les Estretes, simpatitzant de la revolta republicana de les princeses, que descoronen a les reines i escupen a Lady Di. M'adresc dins l'ecologisme de l'elegia que tira els daus i fa guanyar la dinastia contra el ciment que tanca foses, de les fadrines que adoren a les netes de les filles neofeixistes. Participo de l'anarquisme de les calces i els llits, sempre tacats, contrari als motllos de gelatina que et fan a mida, espaterrant. Em manifest contrària a la bulímia de la desídia, en fons centrant, pantalla plana, Dolby Surround. Ja no em serveix perquè sordeig a la mentida. Soc fidel a la doctrina vacunista, col·lectivista i cooperant amb les pageses i xarcuteres, supermarxer, que treballen hores seguides, si no al carrer. I amb un avui i res a perdre, visc a recer i no em fan por ni els cops ni els fums de quatre bous que per dos sous canten un himne que ja ningú sent. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Fins aquí arribem, companys i companyes. Ens queden 4 minuts per arribar a les 9 del vespre, moment en què posam punt i final les emissions de Ràdio 77. Ja sabeu que tornem aquest proper dijous a partir de les 3. Vos deixam les manos de Filippi. Voces contra el golpe, música feta des de l'Argentina, però que curiosament mos sembla tan, però tan propera. Històries

Rosa Parks. Es va negar a donar-li el seu assient a un blanc. Aquest episodi la va convertir en una figura transcendental del moviment pels drets civils dels negres als Estats Units. Cleve de Bonafini. Quan em poso el mocador al cap i me l'apreto fort, és una abraçada forta per mi, mare de la plaça de Maig. A Estela de Carlotto, símbol de la recerca dels desapareguts. Gràcies per la seva lluita, 90 persones van rebre i van ser trobades. A Rigoberta Menchú, líder indígena guanyadora del Premi Nobel de la Pau, va treballar en la reconciliació ètnica i cultural i ara es postula com a presidenta de Guatemala. A Mercedes Sosa, que amb la seva veu potent, profunda i hermosa va consagrar a tots els éssers humans. A Eva Perón. A totes aquelles dones que lluiten per un món més just, que lluiten perquè aquest món que ens ha envaït quedi transformat en un món molt millor per totes nosaltres. Defendiendo un...